أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لكل فن رجاله، ولكل دعوة فرسانها، وكل واحد منا يستطيع أن يدعو للإسلام انطلاقا من موقعه أو وظيفته أو ما حباه الله عز وجل به من مهارات ومواهب. وكلما أتقن المسلم عمله وصار متميزا فيه، كلما كان ذلك أدعى لأن يقتدي الناس به ويقبلون عليه، حتى وإن لم يخطب فيهم أو يعظ، فالداعية في هذه الحالة يكون قدوة عملية ودعوة تمشي على الأرض. وهذا هو موضوع هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الرياضة أيها الإخوة من المجالات التي تلقى اهتمام الكثيرين، ونجومها يصبحون نجوما بارزة لدى المجتمع. يقتفي الشباب خطواتهم ويقلدونهم في كل شيء، وهذه مسؤولية ضخمة تتطلب من هؤلاء النجوم حساب خطواتهم التي ستؤثر في الكثيرين، بل ستغير شكل الأجيال القادمة. من هنا تأتي أهمية بلالي. بلالي هو نجم وقائد منتخب كرة السلة الألباني، فهو إذا من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان ويصبحون حديث لقاءات الشباب في كل مكان. بلالي مسلم ملتزم، يحافظ على الصلوات، ملتزم بالأخلاق الإسلامية، بما يشكل قدوة صالحة لزملائه وسائر المتابعين للفريق. كان إسلامه بسبب القدوة، ومن هنا عرف قيمتها وحفظ مقامها، فسعى لأن يكون قدوة للشباب. إسلامه وحياته قصة نرويها لكم من خلال هذا التقرير، لترون كيف استطاع الإسلام أن يؤثر في الناس جميعا على اختلاف اهتماماتهم وطموحهم وآمالهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. أبو أنس، الآن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه النعمة وأصبحت من النجوم ومن الأبطال في ألبانيا، والشباب يتأثرون بك تأثر كبير. هل تستفيد من محبة الشباب لك والجيل في تعليمهم وإرشادهم إلى الإسلام وإلى القيم وإلى الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ثاشي ما بربارا Abdullah është bëa se të bëtë për mu vetëm me vepra. Pra jo me fjalë, jo me libra, jo duke më thanë hajde në gjami. E njëta gja mundohem, njëta gja mundohem unë me bëa me kalamajt e ekipit. Unë jam shembul për atë si lojtar, tash jam edhe trajneri tyre. Shpresoj që njëta e tyre të të marrin shembul për jetën time private, ma tepër se si për jetën time si sportist. Ose ajo që është më mirë le t'i bëjnë të dyja siç kanë bën. Shpresoj. Unë ekip nuk kam vetëm musliman tradicional, pra, nga familja, s'po them praktikues të fesë, kam edhe shumë katolik. dhe prindrit e tyne din shumë mirë që unë jam besimtar, jam praktikues i fesë islame dhe nuk kam ngurruar se jemi pru kalamajt ke unë. Sepse ndoshta, Zoti di më së miri, ata shohin kë unë shembull më të mirë për kalamajt e tyne. Urid inshallah an nusahibak fi malab kurat sallah li nara kayfa talab hadhihi al-kura wa kayfa turabbi abna nas bi akhlaqik wa bi ta'amulik al-latif ma'ahum. Ka pas parasysh afrimi, po themi ka ardhur në xhirin ton, po në bashkinë islam ose në xhamatin e muslimanëve, ka ardhur pak më vonë se një pjesë e jona, ne në një farë forme, në një farë mënyre, kena qenë shtesë ose më thonë e kena hap rrugën edhe për gjithë pjesën e re, gjithashtu për afrim Bilalin. Afrimi është një nga ato djem i cili e ka kryer më së miri atë punën e vet, se me të vërtet na ka bërë mundi krenar me ato titull kampion dhe me ato po themi demonstrime të hapurta në mënyrën më të mirë të mundshme çka e lejon edhe ambienti të kësaj feje të madhnushme. Unë do të përmend mos u gabosh se është hadith i profetit selam që me vërtet gjithë apo ose ajet kuranor nuk jam shumë i sigurt që me vërtet gjithë muslimanët janë vëllezër dhe me vërtet ne e kemi ndani tamam këtë kuptimin e kësaj fjale më thonë. Lidhja me profesorin është profesionale, vetëm basketbol, gjatë stërvitjes trajner lojtar, mas stërvitjes kemi dhe diçka më shumë shoqërore, i lidhja me vetës dhe diçka shaka më shumë, gjatë stërvitjes vetëm trajner lojtar. Qish ku kom fillu basketbolin, profesor Afrim Bilalim kanë ndihmu që përparoj çdo ditë më tepër, bashkë me profesor Joelin kanë ndihmu që përparoj me si lojtar po edhe si njeri, ja kaloj mirë me një tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me vla Frimin jam njohur tek klubi Dinamo, kur jam qenë sportist, në të cilin ai u transferua nga klubi i Shkodrës tek klubi Dinamo. Aty jemi njohur për herë të parë dhe nuk kishim pas kontakte më përpara dhe që nga i moment kemi ndetur në një dhomë bashk sepse flenin ambientet e klubit Dinamo. Pasi fillum të rrinim bashk në një dhomë, atëherë më thënë, unë kisha filluar të falesha dhe ajo që është bërë sebeb, më thënë, që ajtë filloj, më thënë, të futet në islam, më thënë, ka qenë në namazim, sepse unë falesha në dhomë, më thënë, jo sabahu, akshami, ose vaktet e tjera, dhe ati i bërë shumë përshtyp. Në momentin që, më thënë, ajtë filloj të shprejtë, më thënë, atë përqimin për islamin, dhe kishtë dëshiren për të mësuar për islamin, atëherë, më thënë, mas hapit parë që ishte namazi, më thënë, ose përqimi namazit nga në ti, filloja të flisë e më aqë sa dhja, sepse edhe vetë unë isha fillestar në fejnë islame, por më aqë sa dhja, më thënë, filloja të flisja, edhe filloja të aftoj që për herë të parë që kemi shkuar në xhami ka qenë një ditë e premte, ku a i bashkë me mua, më thënë, shku në xhami, e mësova si të merë të abdes, dhe futëm në xhami, dhe i thash tani du të në gjem, hytben i cili mbahet nga hoxha i nderuar. اخي ابو انس نحن سعداء بك وفخورون بك ونشكرك على استضافتك لنا وعلى هذا المجهود الكبير الذي بذلته. إن كان من شيء أقوله أتمنى أن تستمر في تألقك وأن تستمر في نجوميتك وأن تستمر في تقديم الصورة الطيبة عن الإسلام والمسلمين، وأيضا أن نكون رسل رحمة وخير وهداية للناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس ويحثهم على أن يدعو الناس بأقوالهم وبأفعالهم، وأعتقد أن أحيانا الأفعال تفعل ما لا يفعل تفعله الأقوال. آمين. الله شبلفت ishte knaqësi edhe ime, gjithashtu që ti isha pjesë e misionit tuj. Shpresoj që ky program t'i japin mesazhin me cilin ju e bani, njëtin për cilin ju e keni bërë. Shpresoj që ky emision ta transmetoj këtë mesazh. فركة شالا مسلم من كوسوفا، عاش سنية عمره الأولى وشبابه في ظل الشيوعية، فاحترف الغناء، يقول ما يشاء ويتمايل مع الألحان كما يحب. ثم تأتي لحظة الحقيقة، يظهر الصرب أنياب عداوتهم ويستشهد والد فيركي ويتغير المسار. فيركي أقبل على الإسلام وحرص على أن يلتزم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وحول صوته الجميل إلى صوت يعلو بالحق ويدعو إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. فال من دلت والله. عادت الحركة إلى كوسوفا ورجع الحمام إلى هوايته القديمة، لكن لا يزال الألم في صدره. انظر إلى الأمام، خلف الجسم تربض حكاية رهيبة ركض راحتي وهي تلوح إلى هناك. هناك يرقد الرفاق المهدي. Fillimisht dështa një herë më falemndëru juve të gjithëve që erdhët tek une. Unë jam Ferki Shala, i lindur në Mitrovic, po ashtu edhe jetoj këtu në Mitrovic. Gjithësisht, nashta s'pa këti, unë me shto vjetë që i kom 47 vjetë për 48. Si i vogël, jëm rritë në Mitrovic. Ta një jeta të bo muzikë, se unë e përpara mirësha me artë me muzikë. Kam jetu shumë jashtë Mitrovicës, jashtë Kosovës. Në Kroaci, në Bosne, në Evropë, në përbot, me turneja. Ashtu që jeta prapë më kthej pas luftës në Kosovë edhe u ktheva në vend lindje këtu në Mitrovicë. Shumë funqia i punaj, jetën e që pa kuptim, jam i humbur ka do të shkoj, fundin e kom ploti dhim. Po mirë jeta si i ri, mu do kje që ajo është jeta e vërtet, duke pas parasysh që për mu islami nuk është diçka e pa njofshë, sepse unë i këm pas prindërt, elhamdulillah, duke bërë me namaz gjyshën, bab gjyshën, star gjyshën, është menini tradit, edhe ata që kanë jetu në Shqiprin, në Tiran, nga ona e babës, edhe ata nga Sanxhaku dhe Bosna, nga ona e... Elhamdulillah, Allah i deshti edhe... Ma qoj disa sebepe, prindër spari edhe erdhë që edhe une me 4 fiu vjetë të zonë edhe këtejna ashtu të si duhet një njeri ju më këthy rrugës të Allahu Gjelishon. Po jetojnë të lirë, fare pa u mërzi, balë në botën tjetër, qka është duke në aprit. Po, une, në fillimisht thash, une besojsha që është ajo jeta. Po, tani, une shpeshe kom një kërëmvesim, shtu të një jetë, qka një farë ndoli, e mrekulli për mu, ka qenë momenti kër vjetë isha musafir në Mekë dhe Medinë 2 javë, të Sheikh Huseini, cili në ka ftu në si musafir në Umre, edhe pamja ime, kur erdhëm me kë dhe kur e kum pa qabën, në qatë moment i kum haru të gjitha që kum pas në jetë. Me Amerika, me Roma, me botën, në cilën e kum kalu shumë shpeshe dhe shumë për mu jeta u plotësu në qatë moment kur për një me e posh. Si kuror rës malës juajnë për kazin e zbukurojnë. Unë ka pak pi ikja, së për gjithë se shpesh se jeta ime ka qenë shumë e mrapshtë. Me shumë nuk dija shprekë në Shqipë me gjithë. Me mbrapa veja, se unë këmë përdorë me droga, me alkoholja, me natë e ditë. Ashtu që iki që isoj për gjithës, e nështë të ti që të shmunësh me ato me... Qa jo jeta, cili menzi që erë dhe që ika asoj, bashkëm qefa mos me folë për... Se, se shumë rapsh këmë rënu, shumë... Shushria, ofrë me e ka qenë asil loj, nuk më isha me ikë. Po Allah i deshti, unë e bona se vetës që... Po ta pak probleme me veti, me shëndet. Si kuror rës malës muajnë, për kazin e zbukurojnë. Si kuror rës malës muajnë, për kazin e zbukurojnë. Është pak vështirë të do që të përgjegje, sepse unë jëmë prapë pëthom, edhe që i kom këto vjetë, afër 50, njohja ime për shto 3-4 vjetë, elhamdulillah, unë e kom mëri timsoj harve të ledzoj Kur'anin në gjuhën arabe, momentalisht jëmë duke shku në përkurse, edhe bile kom një mund, unë e shpesh thom që gjihadi është të jesh në Kosovë, apo në pjesës Evrope, edhe të luftosh me gjahiletin, është një gjihad i madhë. Bile të regoj që një seriozitet, një sinceritet, mund është me të regu spari, një musliman duhet me parë një pamje për ata që nuk jenë, edhe që me emën dhe me mbijemen jenë musliman, po në praktik, jenë larga soj, elhamdulillah, jo me 5 vakt. Oh, sa shumë lumtur jam me këtë Jo rastisht, por jetën edhe këm kaluar me, duke jetuar bashkë me në qëtë mes, me Serb, me Kroat, se qyteti Mitrovicës ka qenë qyteti me një shpirt e posaçëm, sepse Mitrovica ka qenë një qyteti i, jo i tregtisë, si kur për shembull Peja apo Gjakova, por qyteti industrial me Trepçën, cila është gigant i Evropës, i botës. Ashtu që unë shpesh përthom, 25 vjetë është taj kumë falë aktyrve. Për deri sa ata më aktyrën për shumë keqë. Unë nuk banoj më në pjesë, ku e kom shpinë të më banesën të. Baba im ka hubi jetën atje, e plotë sene. Për deri që tash unë mund nuk kom, i kom dy kontakte me ata, i jom të folë për Mitrovice dhe rëthinën e Mitrovice. Se unë i kom endet mishtë në Beograd, apo në Novi Sad, apo... Të ebel mjahu illa entegjrija të htel gjisë. وتصر المئذنة على الشموخ المستقبل عرف الطريق وعيون الماء تتدفق بالأمل رأينا في حلقتنا نموذجين يثيران الفخر والإعجاب في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إنها حياة السعادة والإيمان والتقوى كيف لا نسعى إليها وفيها الخير كله من أراد أيها الإخوة أن يتذوق حلاوة هذا الدين وأن يذوق لذة القرب من رب العالمين فليقبل على الله وليأنس بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن للإيمان حلاوة وله طعما ومذاقا عجيبا يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومن ذاق طعم الإيمان لم يبغي عنه بديلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل الطمأنينة والسكينة في قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة القادمة. سلينا مومانوف، لا إله إلا الله محمد رسول الله.